चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा, दिल में छुपा के ले जाते हम। चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा, दिल में छुपा के ले जाते हम। तुमको तुम्ही से एक दिन चुरा के, नजरें बचा के ले जाते हम। चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा, दिल में छुपा के ले जाते हम। चेहरा तुम्हारा इतना है प्यारा, दिल में छुपा के ले जाते हम। ले जाते हम।